صلى على آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. سورة يونس مذكرون ربط دمخ کی سورت سرویلو دعوات دی سورت ممیلو او فخلاصا دی سورت کی مو اول باب دینا خلاصا ویلو اول باب سر واللسم آیات پوریو او فاغی کی اول ترغیب للکتابو او بیا زجرو په انکار د رسالت باندې او دا غین اورستو بیا دری عقلی دلائل هغه ذکر کیدل بیا دا غین پس زجر دی په انکار د قیامت باندې او بیا زجر دی په دې خبره باندې چې کافران عذاب ډیر په جلدی سره غواړي او دغه شانتی بیاور پسی زجر دے پا کفران دا نعمت باندی بیاغین پس تخویف ورکی پا ذکر دا اقوام سابقاو باندی او بیا دا اغین پا اروس تو بیا زجر دے دا باب دا صورت چی دے دا کثیر الزواجر دے دیر زیاد زجرون دی پکی یعنی دا کفارو بد احوال بد اعمال بد اخلاق بد صفات اغا ذکر کئی بیا دا غینه پس زجر دے دوی په طلب د تبدیل د قران سره او په اخر کې بیا دا غی جواب ورته ورکړي او بیا ورپسې زجر دے په تکذیب به آیات الله د الله د آیاتونو انکار کول او دعوت سورته دغه دا شرط کوي په شفاعت قهری باندې ګورې شفاعت د الله تعالی مسلمانانو د فار حق دے شفاعت بکی گی پا قیامت کی انبیاء علیہ الصلات والسلام دیم کی اولیاء بیم کی دا اللہ جل جلالہ دے طرف نہ پکے ہم ما کی گی و دغت شفاعت بالاذن وی لکی گی دا اللہ تعالی پا اجازہ باندے چ سفارش کوشی غیت شفاعت بالاذن وی قرآن کریم کے دغا شفاعت ثابت دے من ذل الذی یشفع عنده الا باذنہ او دغا شفاعت شتا دے خو یو شفاعت دے شیعیتا پا اصطلاح کی شفاعت قہری ہوئی سفارش دے خو پزور دے نو پزور سنگا سفارش بھی پزور خزور بھی اغیتا پا سفارش نوئی نا لدی مشرکانو عقیدہ داوا چی زمون دا خدایان چی دی دا خونه چی پا اللہ بر دی خدا عقیده بیدارلا چی دی پا اللہ دم را گران دی چی دا اغی گرانوالی دا وجنا اللہ تعالی کل یو کار نغواری اراده نوی خوچی دوی ور تا بیا بیا اوائی نو مجبورشی او دا دوی دا مجبوری دا وجنا خبرسی کیا غا اومنی او کل اللہ تعالی دا یو کار اراده کری کئیه وچې دوی ورته بیا بیا وای نو دوی نه مجبور شي وغکار کوي دا د دوی عقیده و دي ته عقیده د شفاعت قهری وای او دا د شفاعت قهری عقیده تر د شرکی عقیده ده دا ناروا ده دا نشته ده د شرک ته ځکه چې الله تعالی چې ده یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء فعال لما یرید دا اللہ تعالی مضبوط اراده دا چه اللہ پاک سو غواڑی سو کو تفلار کے رکاوٹ نہ جوڑی گی اگر دا چانا مجبور کی گی نا دغا دا اللہ تعالی شان دے دا اللہ عظمت تے پر دغا عقیدہ باندے والا رد کئی پر دی صورت تے ما تاسته وی قرآن کریم که شفاعت شتا ده و شفاعت چه ده اغا بالإذن ده تاسو کسه که من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن حسو کم شفاعت نشی کوله مگر داغا پا اجازه بیکن پوشوی یو داده دویم نمبر داده ولا يشفعون إلا لمن ارتضى لهم بیار دی سفارش اختیار چاہتا ملاوی گی نو آغا با پس ملاوی گی اغید پار شرط تی اغا شرط داده چه اللہ دا چانا خوشحالی مومینی مسلمانی مشرک تا دی سفارش کافر تا دی سفارش اختیارات نو ورده درائم نمبر لا يشفعون الا لمن ارتضى لهم دیمت دا مالیم گی درائم خبره چه دا سفارش چی کی گی نو دابا دا اغا چا دا پارکی گی یو خواکون که ده اغبا مسلمان خو چه دا چا دا پارکی اغبا مسلمان دا کافر و دا مشرک دا پار سفارش سو دوشی کوله سلورم خبره پا دی شفاعت و سفارش که دادا چه سفارش چه کم بالاذن ده پا اجازه دا اللہ ده نو دابا دا انبیاء علیه السلام دا سفارش دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سفارش نورس دو اول سفارش بسوک کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئی دا اغین و رس تو بیا سکئی سفارش بکئی بیا اولیاء بے کئی علماء بے کئی حافظان بے کئی شہداء بے کئی فدی طریقہ بانے بیا سفارش کی خدا با پس دا اغین لی چی دا رسول اللہ سفارش کشی نگورا شفاعت چی دے غب الاذن شتا خو شفاعت بلا اذن بغیر دا اجازت دا اللہ نا چه اغوه چه دی مشرک سفارش با نکیگی او دی ورتکینی او ورتوه چه نداو که دا ماف که پا دنیا که دا سفارشو نکیگی دنیا که کلا یو سره انسان وی که نه دا انسانانو پا خپل میند که یو سره وی کلا یو کار تا اراده نوی خدا سی یو سره ورتره مختی شی چه بس اغتا ویستانا مجبورش نه خدا الله تعالی پا سفارشاتو که دا سفارش نیشت ده چه توه چه الله تعالی تا بیو سڑه کیوی او الله با داغنه مجبورشی مجبوری پا که نیشت ده بلکه دا با بالاذن وی چه چا تا اغا اجازت ورکی نو اغا با سفارش که یو چه دا چا پا حق که ور تا اجازه ورکی اغا لبا سفارش که نه دا چه دا داغنه نو دا مشرکانو پا دی عقیده بانه رد که چه اغوی باوی چه مون چه دا کم اغی چنچا عبادت کولو پاغا عبادت کولو چنچا عبادت کولو پاغی که پیغمبرانو لکا عزیر علیہ السلام لکا عیسی علیہ السلام چنچا عبادت کولو پاغی که اولیاء همو خو لیکن دا خبر را چی داغوی یقیده بداوا چی دوی با مونگ لشفاعت کئی شفاعت قهری با کئی نو دا قدی شفاعت قهری ولا رد کئی چننا دا اللہ تعالی پوران دیبانی دا زور سفارشو اغن چلی بنیادی خبر ادا غلط صحیح شوا لن دا غدا دا تفصیلی مسئلہ آپ دیکھ منگ بیا پوصولو کلی کلی دا تفصیل سرم دا مسئلہ دا قرآن نبیہ لکلی دا چی مطلب دا پکم ترتیب بانے قرآن بیان کلی دا اس اولا ترغیب ورکی قرآن تا چی پریک دی دا قرآن دا اصلاح کتاب دا راشی دا امنی چی دا مومن لو دا طول قائد بسفاشی نو اولا دا طول نمک کی اغیط ترغیب ورکی الف لام را الف لام را فأغا حروف مقطعات دي چه الله تعالى داغي فمانا باني پوئيگي منغا وطاستا پتا نشتا دي البتا الف لام خطروسا پور را روانو کلا وستر نیم ذکر کی کلا وستر سواد راغي اس وستر را را لده را کی اشاره دا چه پر دی صورت کی در رشد و در هدایت دلائل ذکر کی نو دی طرف تا وی اشاره دا تلک آیات الكتاب الحکیم دا آیاتنا دا کتاب دی الحکیم چه آغا محکم دے محکم سمانه دا التي الذي لا يقبل النسخ اغم نسخ نه قبل منسوخ کی گنا یوم انا دا یا تلک آیات الكتاب دا آیات نه کتاب دی الحکیم چاغه ڈک دے د حکمتونو نا پاغه کی حکمتونو دی د کتاب حکمتونو نا ڈک دے اکان للناس دا یاد ساتي د کم صورت په اول کې چرالل چې کتاب الحکیم الكتاب الحکیم نو پا اغی صورت که با دلائل عقلی زیاد ذکر کی گی ده کم صورت پا اول که چه الکتاب المبین را گی نو پا اغی صورت که با دلائل نقلی زیاد ذکر کی گی ده قیدر تاست معلومی اکان للناس عجبا آیا اکان للناس آیا دخل کتا عجبا ناشنا کما خبرا دا اس دجر ورکی چه خلکو ده رسول نه انکار وکړو او ده انکار ده پاره وجه دا وی چې مونږ تا ځکه نه منو چې ته رسولی چې ته خو انسانی او بیا سړی زمون غوندې نو چې سړی شنو سړی لا پیغمبر وی مونږ تازه کنه من نو پدی ورلا الله تعالی زورنا ورکی چې او تاسو بل اعتراض نو چې دا اعتراض مکولو اکان للناس عجبا آیا دخل کو تناشنا اندا خبر او حینا الی رجل منهم چې وحی شروع کړی زمونږا الی رجل یو سړی ته منهم د دوینا د دې وحی سړی ته د وحی کېدو د دې ډېر ناشنا او عجیب ښکاری چې سړی به څنګه چې هغه ته وحی کیږي الله وی دا سګرانه خبره خونه دا زه کوم داسې ان انذر الناس هغه وحی مضمون څه دی دا هغه وحی د صد پار راځي هغه ته بیانې دوه خبرې دي ان انذر الناس چې او یو او یرا وقلق وډار کا خلق د کفر نه د شرک نه د الله نه وبشر الذين امنوا بل کار دادی زیر ور کاکسان تا آمنو چه غی ایمان راوڑه ده نمومنانو تا زیر کافران دارول دا عذاب نا دا دو مضمون بیانی گی پس که پا قرآن که پا وحی گی ان لهم قدم صدقن دی مومنانو تا زیر ور که دسشی ان لهم قدم صدقن چه دوید پارا اوچتا مرتبه دا قدم صدقن المرتبه العليا اغذای در اشتیاو اغوچتا مرتبه دا سویشوا بعد وی ان لهم قدم صدقن دلتا وی تقدیر ده چلی دوی ده پار بدله دا قدم صدقن سمانه دا وی اغا اعمال صالحه زکا چی اعمال صالحه سر ازان نورانده کئی کنا مقدم کئیه نو اغا در اشتیاو اعمال دی پوشوی در اشتیاو راندی شوی دی نو اغت اغی بدله بوتا ملاوی گی عند رب بهم پنیز در اقفل بانده قال الكافرون نو چکل دا نبی راشی او دوی تا دا بیان شروع کی نو قال الكافرون اوائی منکر خلق انہا دال ساحر مبین یقینا دا پیغمبر چلے جادوگر خکارا دے دا خکارا جادوگر دے دا دا زاننا جادوی منکر آورے دے او جادو را باندے کئی نو دا دا شروع کی خوا یا انہا دال ساحر مبین دا وی دروغ جن خکارا دے دا سحر معنی ما تاستا کڑے بی پاول کی نو یو معنی پا کدا وی چی دروغ جن ان ربکم اللہ اس داغین پس ورتوی چی او دا دی رسول چی دا کم مضمون را وڑے دے دا امانی ولی دلیل عقلی پی بیانی تاسو وګورئ عقلی دلائل پا دی خبره دے تاسو ویلی چی اللہ تعالی واحد لا شریک امانی زکا غستاسو خالق تے غستاسو مالک تے نو دلیل ورتا پیش کئی ان ربکم اللہ یقینا رستاسو چی دے اللہ وغا اللہ دے اللذی اغذات تے خلق السماوات والارض تے پیدا کری دی اسمانو نوز مکا فی ستت ایام ان پشپا گرد کے صورت عراق کے منت دا ستت ایام تشریح کرے وا ثم استوا علی العرش بیا برابر شو اللہ تعالی پا عرش باندے کما یلی خودشانی لکا سنگ چی دا غد شان سر خائنی یدبر الامر او انتظام کئی در طول کارونو در عالم در عالم چه سمر کارونو دی در دی تدبیر اللہ تعالی کئی ما من شفیعن اس اغا در غرال اغرد راغ اسماتا سوی دعوه مقصد در صورتم داده نو اغا زی راغ خواه سرد کئی پس سفارش پس شفاعت قهری باندی ما من شفیعن نشت دی سوک سفارش کون که الا من بعد اذنه مگر پس اجازه در اللہ تعالی نا در اللہ در اجازه نا بغیر سوک سفارش نشی کولے ذالکم اللہ ربکم دغ صفتن والا اللہ تعالی رب ساسو دے فعبدوہن بندگی خاص کے یغی اللہ لرا افلا تذکرون آیاتا سو نصیحت ناقلی اس تخویف ورکی چه گورا نصیحت واقلی گورے دا دنیا دا فدی که در تا وقت دے جب سبات ما قوات راشی ال تبیا نکی گی الیه مرجعکم خاص اللہ توافت استاصل جمیعا در طولو وعد اللہ حقا وعد اللہ وعدا وعد کرد اللہ تعالی وعدا حقه حقا ثابت کرد فثابت والی سرا انہو یبدأ الخلق یقین نغا اللہ تعالی ابتداعا پیدا کئی مخلوق ثم یعیده بیائی دوبارہ پیدا کئی با دا دوبارہ بیر سر پارا پیدا کئی ویلی جزی اللذین آمنو دید پارا چی بدل ورکی مومنانو تا وعمل الصالحات چی عمل کئی نیکو بالقسط فا عدلو فا انصاف سرا عدل و انصاف دار دا قرآن و دا سنت مطابق کئی والذین کفرو او آکسان چی کافران دی لهم شراب انداغی دا پارس کل دی من حمیم دا گرم خٹکی دلو عبونا وعذاب علیم عذاب در دون کدے بما کانو یک فرون پا سبب دا دیبانی چی کفر کولو نو دا بدغ شانت دو قسم حالات دا پارا اللہ تعالی وی دا قیامت او دا دوباره پیدایش تدید حالات دا پارا کم خواه اس بل دلیل هو الذي خاص الله غذات تے جعل الشمس ضیاءا چه گردول دنور ضیاءا دیر رنا والا راچه پا دغا دلیل تا نپوئیگی دلیل ورکو پا دلیل که بتاسو پا خلاصه پوئیشی دی دلیل دلیل دا ورکو چه گورا اسمان ما پیدا کرده زمک ما پیدا کرده پا اسمان که چه سور مخلوق ده دا زما پا حکومت کیوسیگی پس مکہ کہ جس تمہارا مخلوق تے دما کو حکومت کی دی اختیارات یہ واج دما دی نو چہ دما اختیارات کی نو بسنگ رچانا مجبور شم نو چہ نہ مجبور کی گم نو وی ویل ما من شفیع الا من بعد اذن با بل سو سفارش نشتا دے دات سفارش نشتا دے کہ بی اجازت سفارش کی نہ زمانہ بی اجازت واڑی کما تے اجازت ور کنا کما ور تے اجازت ور کا سفارش بو کی کما اجازت نہ ور کر سفارش نشی بولے هو الذی جعل الشمس ضیاءا او زتا وی راشد انور نظام وګورا فدی نظام کې ما سره سوق پسکه شریک کی جلبه ته مجبوره کیګم دا نظام خو یواز ز پخپل چلوما نو لہذا ما سوق مجبوره کول شي والذی خاص الله غذات ته جعل الشمس ضیاء ان چې ګرځولې د انوار ضیاء ان ډیر رڼا والا ضیاء اگر رڼا ته وی لیکيږي چې هغه ډیر وی او چې تو ورته ګوري نو ستا سترګې د هغه نه سکیږي هغه ورته کته نشي هغه سترګې د رپیږي نو هغه ته ضیاء وای والقمر او گرزولی دست پگمی و نورن رنا پگمی اگر رنا بیاد آغی نکم آده نغی تی نوروی و قدره منازل او مقرر کری دی دیش پگمی او دی نور دی پار منازل منزلونا دی بیا قفل دتلو لاری دی که نه نو پا آغی لارو که اللہ و ایداو لما مقرر کری دی دی نور لاری چی دی اغا دول استی او پا یو میاش که دی یو منزل سکی اغا کٹ کئی صحیح شوا او دست پگمی لاری چی دی نو اغا اتو ویش دی او اغا پهار اشپک یو لار کٹ کئی پهار اشپک یو لار کٹ کئی نو داد وار دا غشان دی لتعلمو عدد سنین دی ده پارا چی پوشی تاسو پشمار ده کلونو والحساب او پشمار ده ورزو ها پا حساب ده ورزو باندی دا او د میاشتو باندې د کلونو حساب درته معلوم شي چې په دې طرز باندې په دې پګمای باندې تشمار کې یا په نور باندې او د شانتی حساب د میاشتو د ورځو د هفتو هغه ته د معلومیږي ما خلق الله ندی پیدا کړی الله تعالی دغه سیزونه ذالک دغه نور او پګمای الا بالحق مگر د پاره د ثابتولو د اظهار کولو د حق الله تعالی وې دا ما د حق د پاره پیدا کړی دی دات بے فائدی من لی پیدا کری یفسر الآیات جدا جدا بیانی اللہ تعالی دلائل دا توحید لقوم دا پار دا آغا قوم یعلمون چی غیب ہوئی گی پا دلائل دا توحید باندے انہ فی اختلاف اللیل اس درائم دلیل خراش ہے ٹک دا تباوائی پا اسمان کی راس رسوک شریک نشتے پا زمکہ کی راس رسوک شریک نشتے دے نور میں پیدا کردے المر چلو مفاغی کی راس رسوک دچاکار نشتے دے سپگمی میں پیدا کردے آغا چلو مفاغی کی راس رسوک دچاکار نشتے دے نو اس وی شپرا ولم پا دی کی راس رسوک کار نکی اورز را ولم پا دی کی راس رسوک کار نکی نو چه ما سر پا دی نظام کی دچا دم رزارا برابر شراکت نشتے دے نو زبا دچانا سنگا مجبور شم دچانا نمجبور کیگم دا چه سفارشیان نمنم چه کم سفارشیان ما تا پا زور بانی سفارش کی نا ما من شفیعین الا من بعد اذنی بل سوک سفارش نشی کولے اس سوک سفارش نشی کولے مگر زماد اجازت نورس تو بے کئی ان فی اختلاف اللیل یقیناً پتلو رات لو دش بے کئی ون نهار او دورا دکی یو بل پسی زی رازی ها وما خلق اللہ او اغ مخلوق چی اللہ پیدا کرده فی سماوات پاس مانونو کے والارض فزما کے لآیات پدی کی دلائل دی توحید زمادی لآیات پدی کی دلائل دی پسبان دی فا حکومت زما باندې چې زما اختیارات کامل دي او ما طرف دې کې څوک شریک نشته لري لقوم د پاره دا قوم یتقون چې هغه تقوا کوي انابت کوي انابت پکې وی او هغه په دې خبر باندې سوچ کوي نو هغه په دې دلایل کې سوچ کوي هغه ایمان راوړي چې رب ز یو الله تعالی واحد لا شریک منم کامل اختیارات دا دي ذره برابر وسره چې په دغه اختیارات کې شرکت نشته ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا dunia. Us Allah wai da ayatuna fayda war kai ko cha ta che cha fazlana ki inabat Allah taraf tafrut wi da cha che fazlana ki qatlat wi agate na war kai no da us zajar de pasbandi pasalur us zunu ban zajar war kai khap inkar de qiyamah tum de innal ladina la yarjuna liqa'ana yaqinan aga kasan che umid na dari de mulaqat de munga e de qiyamah de aqidai nabi la yarjun la ya'taqidun che aqida na dari de mulaqat de munga de mung de qiyamah darat lo aqide nabi waradu bil hayat ad dunya aw khushal shun pajwan dunyawi bande fa dunya pajwan ke de khushal de watma annu biha aw tasanchiwi ha tasanchiwi ham padiwi zalat tasali padi war kai bagdad di dunya pajwan bande wa huwal ladina wa kasan human ayatina cha guid dalail zumungana da ayatuno zumungana ghafilun be parwai ka unki di ulaika dadai kasano ba sahalwi dadai takhrif war kai ulaika da kasan chi di mawahum annar zaid wa pasai dadai ur de be ma kanu yaksibun pa sabab dadai bani chi di kam kar kai innal ladina amanu us tikal takhrif war ko nai pasi bisharat cha khasub da dalail mani no gai ba sahali allah wa innal ladina yaqinana kasan amanu chi iman rauri wa amilus salihat amal kai muwafiq da shari yahdihim rabbuhum no ubarati ha yahdihim rabbuhum hidayat kay di tarab dui yani ubara tay dui dar rad dui bi imanihim fa sabab di imanun dui bandi charta be ora sai jannat na baghun ta tajri min tahti al anhar che bai gilan di dagin wali min tahti himul anhar land di dui na wali and dui de hukumat na fi jannat al na'im pa ga jannatun de ni'matun ke sanga halat pai da ga ni'matun jannatuna basangai da'wahum fiha dagi baz halat bayan دعواهم فيها دعوة دوي دعوة مطلب بعض وي ذكر دوي فيها قدي جنت كي سبحانك اللهم عبسي فاتد الله تعالى سبحانك اللهم دعوة دوي أسي وي سبحان الله سبحان الله سبحانك اللهم دعوة دوي وي يداد دعواهم بلن دوي فيها قدي جنت كي سبحانك اللهم غد سبحانك اللهم كيف شيء غالي كنا ندابوي سبحانك اللهم غشي بوتر اورتي ندابوي وتحيتهم او پیش کشید دیو بلتا دیو بل سر ملاوی کی فجنت کی نسبوی فيها قدی جنت کے سلام و غد سلام وی السلام علیکم ورحمت اللہ دا اللہ تعالی سلام بچکم دن او پیش کی واخر دعواهم او اخیرا بلنا دوی اخیرا بلنا مطلب دا مجلس خاتمی چکیگی یو مجلس کے ناس کے وہ مجلس ختمی گی ائی کہ بس وہی ان الحمدللہ جس پتنہ دا خدائی خاص اللہ لرضی رب العالمین چ رب مخلوقات دے نو ہر وقت سبحانک اللہم یو بل سر چ ملاوی گی السلام علیکم او چ مجلس ختمی کی نو سب وہی الحمدللہ رب العالمین دابے پدی طرز بانے بد جنتیان او غجوان دی اس داغے نہ ورستو بل زجر ورکی منکرین تا چ کم خلق انکار کی دے رسول او دے قران نا اغیت زجر ورکی خو پسبان دی بی استعجال العذاب چی دا عذاب تلقی عذاب غواری و دیر زر غواری وی زر آوالکن عذاب پوشوی نو اغیت پانی زجر ورکی چی گورد دی دی خبرتا ولو یعجل اللہ چرت جلدی کولی اللہ تعالی پا جلدی تر ورکولی اللہ تعالی لنناس خلکو تا الشر را شر که اللہ تعالی خلکو تا شر و نقصان داتی پا جلدی ورکولی استعجالهم که استعجالهم پا شاند جلدی دوی خلکو بالخیری پا خیر سرا اللہ وی سنگا چه دا خلق خیر غواری و زیور لزر ورکم که دغشان چه دا شر چه غواری دان تا بدعا کئی او داور لپا جلدی ورکم نو ستر بوشی لقضیه ایلیهم اجلهم نو پورا بشی نیتا دوی بس نن با قدم چی نن با طول خلق تا باشی لکه سنگا چه ور لخیر پا جلدی ورکو ما منگا اتاسو طول را خیر سمرا پا جلدی را کئی ها خیر داسه په جلدی راکې دا د روغ موټ ناس یو پوښتنه کنه دا خیر دی کنه پوښې په کورونو کې په حال خیر دی الله دې خیر لري دا رنګ خوراک په وخت باندې کولې شو دا خیر دی خیرونه دومره ډیر را شروع دي کډغه شانتي مونته شرم په جلدی راکولې نصح حالت بو نذیک دو دری معنی یو معنی دادا کہ اللہ و عزت سنگ شر پ خیر پ جلدی ور کوم کدا سے می شر پ جلدی ور کول خلق بتباشی دین دار لک سنگ چ خلق معنی خیر او غواڑی او پاغول پ جلدی ور کوم او دغه سنت شر معنی غواڑی بعد وقتونو کہ خلق زان تا خیری کی بد دعا کی اللہ دی ما تبا کی والله دی بچی تک ل خیری او کی کلا چاتو کی اللہ و کہ دا خیری مولا دا بد دعا ور لزر منظور ولے نو خلق بتباشی درین دار دادا کافر و بیان دی چی آقا کافر و بد دعا کولا چی یا اللہ کستا دا کتاب حقینو پا منکانی رو وروا اللہ وی که داخل ذرنی پا وروا لی افتدی تباو فنظر اللذین لا یرجون لقاءنا نپریگ دومنگا کسان لا یرجون لقاءنا چی عقیدن لید ملاقات دومنگا فی تغیانهم پا سرکشو خفلو کی یعمبون پریشان وی پاگی که پریشان وی دغه حالت کې الله وی دی پریدم اوس دا زجر ورکی بل زجر ده خدا ما تاسو ته په صورت کې زواجر ډیر زیات کی وی زجر نه دی یعنی وی صفات بد اخلاق بد صفات ته چا ذکر کوي د کافر ذکر کوي نو بل صفات ته ذکر کوي ها و اذا مسل انسان او کله چې اورسیږي دی انسان ته اذر او تکلیف دعانا لجنبه نو رابلی مونږه الله تسوال نه کوي الله ما جوړ کې لجنبه پداسه حال کې چې دې پټړه پروتي بیمار دې دا دعا کوي دعاګانې کوي او قاعدن یا ناستوي او قائمن یا ولاړوي پناستا ولاړا پروتا الله ته می جوړ کې الله ته می مدد وکي الله وي هر وخت دعاګانې کوي خو فلم ما کشفنا عنه هر کله چې موږ لږی کوتي انسان نا ذره هغه مرض دې هغه تکلیف دې نو مره کا استمر وګرځي دې کا علم دې داسې شي کا علم يدعنا لك چمنگتے بالکل رمضان شویلی نی بالکل زمون مدد غوخت نی الا ذرن اغا پورتاکول الا ذرن الا کشف ذرن اغا پورتاکول د مرستا مستهو چه طرفی دلی بالکل زان داس بی پروا کی تبا نوای کده چرتا زمانہ مدد غوخت والله وی داس بی پروا کی زان کذالک زین للمسرفین دارنگ خست کڑی شوی دی اغا تجاوز کو ان کو خلق تا ما اغا عمل نکان یعملون چی دوی کون کی داغی دی ولقد اهلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا واستخویف ورکی منکرین تا پا ذکر دا اقوام سابقه او چه او زبم داس عذاب کم لکه سنگه چه میغا مقینی خلق عذاب کری و تبا کری من ولقد اهلکنا القرون او یقینا منگا تبا کری و غفیرائی من قبلکم مخکستا سنا لما ظلمو هر کرا چه اغوی ظلمو کو کفریو کو و جاعت هم راغلی و اغوی تا رسول هم رسولان داغوی بالبینات پا واضح دلائلو بانده و ما کانو لیؤمنو نو اغوی چه ایمان راوڑوی کذالک نجزل قوم المجرمین دارنگ بدلہ ورکو منگا مجرمانو قوم مجرمانو تا مجرمانو خلقو تا منگ دغشان بدلہ ورکو دغشان تواکو ثم جعلناکم خلائف بیا منگا جوڑ کئی تاسو خلائف فی الارض عبادون کی دزمک پزمکا کے من بعدهم پس ددی ددغ تباشو خلقونا لننظر آدیر پارا چی منگا گورو کیف تعملون سرنگ تاسو عمل کوئی تاسو عمل مرح کارکو اغم معلوم کو و اذا مثل انسان اس بیا زجر دے پتالب دے تبدیل دے قرآن باندی دوی با نور سنی دوی با داوی چو منگا تا دا قرآن بدل کنا منگا دا قرآن منو خدا باز مسئلی فکر مرا اولا دا مسئلہ دا شرک درد مسئلہ مرا اولا زکا فدی من خفکی گو دا شفاعت منگا آلیہ چی منگا تا شفاعاوائیو دا دی رد مکاوا نو دا مسئلہ را تا بدل کن و ادا تطلا علیہم آیاتنا کلا چلستے چی پا دوی بانی آیاتنا دا منگا بینات واضح پرد دا شرک نو قال الذین و ایا کسان لا یرجون لقاءنا چی امید نلری عقیدن نلری دا ملاقات دا منگا ائت بی قرآن روڑ قرآن غیر حاضا غیر دا دینا اے بل قرآن را تا روڑا او بے منو جسر دانا چی منگ نمانی خب بل قرآن روڑا او بدل ہو یا پدک تبدیلو کا دیکی لگ بدل راولا چی کم خبری دا منگا دا خواہش تر خلاف تی کمی خبری که در مونگ در عقیدی سر خلاف یا غطی او باسا کمی خبری که در اساسی قانون سر خلاف تیو یا غطی او باسا قل ورطوه یا ما یکونو لی نوی جایز مال را ان او بدلهو چه در بدل کم در قرآن من تلقا نفسی در خپل طرفنا در خماتا نوی جایز او نمال در ممکن دی نمال اللہ در اختیار را کرده ان ارتبعو زخطاب داری نکم الا ما یوحا الی عليّ مگر دا اغا چه ما تا وحی کولشی انی خاف و یقیناً زیریگم ان عصیت ربی کمانا فرمانیو که دا خفل رب عذاب یوم عظیم دا عذاب دا غور دلوینا دا قیامت دا عذاب نزیریگم اللہ با ما عذاب کی کما مخالفت کرو او ما چکم دین فدی کی تدبیر راوستا قل ورطوائی لو شا اللہ بل جواب ورطور کئی و بعد بخت دا قرآن سنگا بدل کم دا خو ما دا ذان نند جو کڑے کما دا ذان نجو ولی نو دا خود سلویخ تو کارو نمخ که دستاسو نو پتاسو که اوسیدم نو چه اوسیدم آغا تیم که ما تاست سطح ما تا وحی نور آگلی ما تاست قرآن ویلی نمی اویلی نو دا خو اللہ او خوختل چه تاست قرآن بیان کی نو راغی نو دا خو دا خو کتاب دی دا خو پیرادر آگلی دی زب که سنگ بدلونو کم قل ور تووی لو شا اللہ کچر تا خوخت وی اللہ تعالی ما تلو توو علیکم نو ما با نو لست دا قرآن پتاسو باندی خدا خو اللہ او خوختل چه ما تا وی وای تلاوت که دوی تا دی تاستو ویما کب ما تا اللہ اراده کرده وی او ما تیمیده چه می وای نبا می وی ولا ادراکم بی او نبی خبر در کرده تاست دا دی قرآن دا دی قرآن بارا که دی تاست اسما جمعات نو در کری فقط لبستو فیکم عمرن ولی زکا یقینا ما عمر ما دیر کرده فتاسو که عمرن یو زمانا من قبله مخ که دینا زم مخ که دینا فتاسو که موجود نم ما تاست قرآن لستو نمی لستو زکا چه امر دا اللہ نو خود چه امر دا اللہ راغ نو ویمی نو چه اغا دا اللہ پا امر راغ لده زبا پا کسنگ بدلونو کم فا افلا تاقلون آیا تاسو عقل نلرئی یا دا عقل نکار نالی فمن ازلو ممن افترا علی اللہ کذبا اس اخیری زجر ده پس باندی پا تکذیب دا قرآن باندی چه دا خلق قرآن دا روغ جن گڑی نو پا دی وجو تا زجر ورکی فمن ازلو سوک چه دیر ظالم یعنی نشت ده ممن داغا چانا افترا علی اللہ چه تڑی پا اللہ تعالی بانی کذبا دا روغ او کذب بی آیاتی ہی یا دا روغ جن گڑی آیاتون دا اللہ انہو لا یفلح المجرمون یقینا نکامیابیگی اغا خلق نکامیابیگی مجرمان خلق مجرمان خلق دروغ جن خلق پا اللہ دروغ ترون کی خلق دا اللہ آیاتون تا دروغ ویون کی خلق اللہ وی دا نکامیابیگی تر دی پوری دا اولنے بابو پا دی کش پک زواجر ذکر شو پک زجرونو او دری پکی دلائل عقلی چکم دے اغا پا توحید دا اللہ تعالی بانی ذکر شو